хіба табе наймет будзе так працаваць, як мужык для сябе на сваёй зямлі? Маёнткам все адно галеча з такой сістэмай, і пытанне толькі, колькі часу на гэта спатрэбіцца.